تو چه حالی دارم، واسه داشتن تو آروم ندارم، داره میتپه این قلبم تو سینه، عشق و عاشقی همینه. میخوام بخونم از لیلی و مجنون، با هم برقصیم ما زیر بارون، دیگه حرفی نمونده واسه گفتن، وقتی تو رو دارم غمی ندارم. تو چشمات یه دنیا راست، دنیای عشق و احساس. عزیزم لبا چه خوش رنگه، دلمون همیشه یک رنگه، میمونم عاشق و دیوونه، دل من واسه تو میخونه. عزیزم لبا چه خوش رنگه، دلمون همیشه یک رنگه، میمونم عاشق و دیوونه، دل من واسه تو میخونه. خوش رنگه میمونم عاشق و دیوونه، دل من واسه تو میخونه. عزیزم لبا چه خوش رنگه، دلمون همیشه یک رنگه، میمونم عاشق و دیوونه، دل من واسه تو میخونه.